الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. مخکی آیت کی دا پیغمبر پاک حق بیان پا امت باندی چه غدی تا دیر نیز دیده د خپل نفس نوم. نو دی آیات کی دا تمام و انبیاو شان ذکر کئی او وجه بیانی چه پا امت باندی دا دی حق دا دی عزت دا ولی اللہ لازم کری دا تار دی وجه نا چه غیم دا دین دا پارا انتہائی قربانه کری دی اوغی چکم دا اللہ دا دین خدمت کرده او بل سوک نشی کوله. دا اللہ رب العزت دا وحدانیت پا مقابله کی کاغی لار سوک مخی لراغلی دی سر وطن دے کتا کرده کمزوری ندخ کارا کرده او د دنیا د وجه نه د الله دین نظر استو کړي بلکې د هر یو مقابله ته ډیر مضبوط او ډیر محکم او دې کې د انبیاو هغه عدا او هغه میثاق هغه مضبوطه خبره ذکر کوي چې الله د هر پیغمبر ناغسته وان یو وعده الله ده هر انسان ناغسته وان که غرسو کوچ دنیا کی آدم علیہ السلام اولاد چې کله هغه پیدا کو دا هغه بدن نه دا ټول اولاد په یو ځل راویست. قرآن کریم ویلیو سورہ اعراف کی او حدیث کی امدغا سراغلیو چلی رب العزت آدم علیہ السلام پشا باندی لاس راخ کو نفع اخرج ذریتہو سمرا اولاد چی داغو ٹولیتی نفع یو زیراویست الا ندی پورا شوی او بیا د ټولو نه دا وعده واغستا الستو بربکم ولې زستا سورب نیم الله وتوی قالو بلا ټولو چاو ته زمونږ ربي اجابه کې انکار نو کړی دا غی وعدی پوجه باندی چوز دنیا کی ماشوم پیدا کیږي نو هغه په توحید او په ایمان پیدا کیږي. ولی هغه وعده کړی ده الله سره سوال جواب کړیو چې او ته زمونږ رب یې دا ایمان شو په دغې فطرت پیدا کیږي. دا وروستو بیا چې کله دې د خپل اختیار شي یا د بل لاس لور شي نو که بار طرف یې واړو خو پیدا کیږي هم پاکه فطرت باندې د هغې وعدې د ازل مناسب او موافق. هغه وعده پورا وا خو چا ته یاده وا خدا غی دی یادولو د پار اللہ رب العزت دنیا کی پیغمبران آسمانی کتابونا دا دمر لوی انتظامو که چی صرف اغا دا ازل اغا وعده و تا یاده کی چی گورستا با ییری او تا پا دی خپل جبا بانده و پا خپل خلی بانده اقرار کرده چی آو تا زمونگ ربی نو سمونگ تا تا دا غی یاداش ترکو تا وعده کلی دا لیکن تا تا یاد نئی دا غی یاداش تا پارا انبیارا لدنیا تا کتابونا نازل شو چی اغا وعده و تا یاده کی دا دا عام خلق وعده و ادویم وعده دا انبیاءو ناغسته و اغا پا خاص خبره بانده و اغا پا دی بانده و چی تاسو بزما دعوت مخلوق ترسوه اغی که با کوتاهی نکوین او دیو بل سربا معاونت کوین دیو بل تصدیق بکوین. دی صورت اہل عمران کی ذکر کلیو دا انبیاء و دا وعدہ 81 نمبر آیت کی فَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَغَسْتَ وَاللَّهُ ظَهَرَ بِغَمْبَرِنَا وَعْدًا او ته ویلو چې تعالی می پیغمبري درکړه او کتاب می درکوم نو کته ژوندې او غازی مشان پیغمبر آخري پیغمبر راشي دنیا ته نو ته وسکه تاسو په ایمان راولې او تاسو به هغه مدد کوئ. هر پیغمبر نه دا وعده اوسه نو که آو تا ملاو شو که ملاو نشو خو لیکن اغی اخپل وعده پورا کلا زکا هر یو چی با دنیا تراتو نو اغا پیغام بید اللہ رسو او تصدیق بیکو پا دی باندی چی اخیری پیغمبر منگ پا اغی ایمان راوڑی او که چری زمونگ وقت کرا گی نمونگ بے امداد کو تے دا انبیاء و نوازا غستے او پدی باند مدل دا گداغی وعدی بیان کئی یو دا دیو جینا چشان دا پیغمبر زکڑی روچت تے چیغ دا امت دیر خدمت کردے دا سا خدمت ہی سوک نشکول چیو سڑی لیا دی ایمان دعوت ورکی دی ایمان پا خبر پویا کی تا کفر او شرک نے بچ کی تا دی نلوی خدمت بل نشتا. اصل خدمت دا خلق دی تویلش خدمت خلق انبیاء کڑے بل سوگنشی کولی او دویم دا دید پارا ذکر کئی چی اول کی ویلیو پیغمبر تا چی ایوان نبی اتق اللہ ولا تطع الكافرين والمنافقين اے نبی تلا نو یریگا کافرانو منافقان در پسی شوی دی که پا زور باندی او زبردسته باندی او که پا خوگ پسته باندی خود خپل مقصد نده اڑی نو گروان اوڑی تکا اللہوی دا وعدمونگا غست دا یوازستانا نا ویزا خزنا من النبی نمیساقام او یاد که چی غست دا مونگا دا طولو پیغمبرانونا وعدد دی طول پکر آلی من النبیین آغا دا آدم علیہ السلام نیچراو آخلی طول پکر آلی نوست قرآن دی اوسو نمون آخلی دا قرآن پل بلاغت تی دیتا تخصیص بعد تعمیم وی او دا دیرو دیو نکی رازی لکه بقره کې تیر شیو چې من کان عدو وللله و ملائکته و جبریل و میکالا څوک چې دشمنی الله او د ملائکو ټول پکې راځي نبی تخصیص وکړي چې بیا جبریل او میکائیل خو دې سره نور نه برابرې دلته هم د سو پیغمبران نمونه واغستل ولیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مخکې کو امین کا اوستانو مونږ وعده غستې دا و من نوح او د نوح علیه السلام نوم و ابراهیم و موسی د ابراهیم علیه السلام نوم د موسی علیه السلام نوم و عیسی بن مریم او د عیسی علیه السلام نوم چې زوی د مریم دی د پینځه پیغمبران ذکر کړنو د دې ذکر کول مطلب دا بومي چې اشاره وي پکې د دې فضیلت ته هغه لا پوي مونږ دا علم نشته دي او نو دا خاص نقطه ده یا دی وجنا چې اخري پیغمبر خو امام الانبیاء دی دا ذکر زکاو کو نوح علیہ السلام یہ ذکر کو چې هغه دویم آدم دی ولې دا اول آدم علیہ السلام اولاد خلل شو طوفان سره ختم هغه وروسته د نوح علیہ السلام دا اولاد نه د زامنو نه دنیا ډکه شو ابراهیم علیہ السلام یہ ذکر کو چې عرب په فخر کوي کنه چمنګ د ابراهيم عليه السلام اولاد یو موسی عليه السلام یې ذکر کو ذکر د بنی اسرائیل مشهور پیغمبر دی بنی اسرائیل په هغه باندې فخر کوي عیسی عليه السلام یې ذکر کو ذکر د اغي خاتم النبیین دی د بنی اسرائیل خاتم النبیین عیسی عليه السلام دې دلته هم ذکر کړی دي او د سورې شورا کې هم ذکر کړی دي د یار لسمات کې شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا الله نازل کړی تاسو لا غدین چې وصیت یې کړو پاره سره نوح علی السلام ته والذی اوحینا الیک اوغا چه مونگا تا تواحی کلی دا وما وصوی نبی ابراهیم و موسی و عیسی دیل تکیات کلی خوال تکی و سرا داغی خبری ذکر کلی دی چه دا وعده پس بانده غستی وان دکه قرآن خویوزه کی اجمال کی بلده کی تفصیل کی دکه قرآن پا خپلز دکی پا یوبل نال تیویلیو ان اقیم الدین ان اقیم الدین چه پیغمبرانو دا دین راتین که گوره ولا تتفرقو فیم او یوبل سر اتفاقو که یو بل سرا جوړ پیدا کئ دیو بل سرا معاونت کئ پدی کې دیو بل نمجودا کیږئ کمزوری براش چا چې اختلاف وکونو کمزوری رااله هغه وعده د دې غستوا چې ان يدعو الناس الى توحيده دا وعده چې مخلوق راو باندې د الله توحید ته هر پیغمبر ته داوی داغی دا بیان نوم معلومه دا چه قرآن کی گوره دا هر پیغمبر قصه اللہ کئی کنا نو بس اغم قوم تا دغویری یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیره ایز ما قوم اللہ یو گنن ستاس دا پارا بل سوک نشت دا لائق دا بندگی بس چه بسیط وعده غست و ناغیخ پل قوم تا حقا بیان کرده دیتا اولو العظم پیغمبران وی پا مسئله که پا دی بانده دیر امتحانات راغلی دی دمرو پی نی راغلی لکه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باد ومن که آغاز کم اخی کم نوح علیہ السلام خواغاو چه دیر زمانه دعوت پیش کرو دده پا عمر کی دتا سوک نرسی او طول عمری پا دیگی ختم کرو ابراہیم علیہ السلام خو معلوم ده داغو خو مشعور امتحانات تی کنا ورطا غرزو لیو او خلقوی چه باس ده بیا غگ نکی د پتوت زه خپلوي اخي دی بیا غږنه کوي اچ راوته نو که خبره کوله چې انما تخستم من دون الله اوسانا يخلقوا تاسو بغیر د الله نه بوتان په خدای توپ سر نیولې موده بینکم فی الحیات الدنیا دا د محبت توجینا دی بندگی هم شروع کړی اقا مسئلے کولا خا دگم بیا اقپل دا که ورطا لرشی که بوطا لرشی که ارسطا لرشی مسئلہ نئی رئی کن خا پل مشن نئی رئی پل مقصد تینا نخطا کی واخذنا من میساقا غلیزا اغسط امنگا دی پیغمبران وعدا دی رمضبوتا غلیظن دیتوی چه حلفیه بیانی پکی سوگن دیتی ناوستی چه دما دین برا سوی خلقو تگوری دما پا دین کی با سستی نکوی کمزوری نکوی دیتا که نبی علیہ السلام تے اوزل ابو بکر ہوئی رضی اللہ عنہ وی قد اسرع الیک الشیب نبی علیہ السلام ته وی ته زمانه یو کال مشری دومره مشرخ نه او ګیره کی د سپینو لګی قد اسرع الیک الشیب بډاوالی درمه تلوار وکړه نبی علیہ السلام وی شیبتنی سورة هود زدی سورتونو بڑا کرنے موی سورة هود کی راتا ہوئی چه فستقم لکشا گوارے دشمن دیر مضبوط تے سورة شورا کی راتا ہوئی چه فستقم بس دی اوامرو دا اللہ رب العزت بڑا کرنے موی دیتا سوکٹنگی دیش خان او کله چې په وحی کې وقفه را لکنه یو شپاره زورځي وحی باندې شی و دا الله خپل حکمت نو حدیث راځي امام زهبی نقل کړی دی ټول چې نبی علیہ السلام بغیر توخوتو چې ځان را غرضوم ولی ما سره الله رابطه کټ کړ نو اس ما تساجد تھی زو صلی پدې زما کا ګرځم چې الله خو هنیما چې ما باندې وحی بن کړه نو جبرئیل بنا او نبی علیہ السلام ته وی چې په حق پیغمبرې مکو او قران هم د دې تایید کې سوره کهف کې وی لعلک باخع نفسک علی سارم شاید تو خپل ځان هلاکې د دې خلقو د دې خبرو اترو د وژنې سوره شعراء کې ویلو لعلک باخع نفسک الا یکونو مؤمنین ته په دې وجه ځان هلاکې چې خلق ایمان نه راوړي نستا خدای سرکار نشتا تو خپل دعوت را سوا ته الله دې را لېګلې ليسأل الصادقين عن صدقهم دا غوادي علت او حکمت بیان کو چې تاسو وکیږي ایسو د تاسو نه ندي خلاص تاسو وکیږي چې د پیغمبران نکیږي نو نور څوک بخلاص یتي نه لیسأل الصادقین عن صدقهم عاقبت بدائی چی تپوس بکی اللہ د پیغمبرانونا داغی داغی رشتیاو صادقین پیغمبران دی او صدق داغی صدی دعوت عن صدقهم عن توحیدهم چی تاو زما وحدانیت بیان کرو تاسو خلقو تا زما دعوت رسولو زما د خدای توب او زما د الوهیت او ربوبیت مسله اگر تاسو خلقو ته تا رسولو صدق توحید توي سوره زمر کې راځي 32 سلورم صلی رښتما پاره چې شروع کیږي فمن ازلم ممن کذب علی الله وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ سوک دلوی ظالم دا چانا چپالے دروغ جوڑ کو شرکیو کو وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ وَتَوْحِيدِ دروغ جن کو دمرا لوی ظالم کلچ راو رسید وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ اوغا پیغمبر چراغِ دنیا تا پصدق و پتوحید سرا وصدق بیم پخپلیم پی تصدیقو کن مومنانو مرگریم پی تصدیقو کن تا دی تپوس بکی لیسأل الصادقین عن صدقهم تپوس بکی اللہ درشتین خلقو داغی درشتیاؤنا داغ درشتیا کن خوا چیغا سور قصص کیم تیر شو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ دا آواز به قیامت کې کیږي امتونو ته چې تاسو زما پیغمبران تاسو جواب ورکړیو قومونه به تپوس کیږي ها تاسو جواب ورکړو زما پیغمبران ته بس هغه بداسه خلې څنګه نیولې هغه باندې شي کولې څه جواب ورکړو دغه جواب ورکړو چې شاعر راغله دي صاحب راغله دي دروغجن راغله دي لیوانه دي الله ته معلومه نه او ته خارص معلوم دي تا تپوس د دې لپاره نه کوي چې ځان په پته پوکوي تا صرف دا غي مخلوق د زورنه لپاره کوي چې نن امراض ده نن په ګراګيري اي رالی پاکی پریوتی او ڈنس پاکی نن بسنگ اخلاسی ہے دا ٹولی خبری دا غید زورنی دا پار کئی خواہ نوزک باوتوی چتا سو پیغمبران لس جواب ورکڑے او دیر خکول جواب ورکڑے او چی دا لیوانی دے دا شاعر دے او دا ساحر دے ناغی نوارو خبر نکی گی فهم لا ينطقون خبری بنشی کولی گنگا وی انا با دیو بلنا تپوس کولی شی تا دید پارا چه اللہ وی اسے سزا ندر کو ما سوچی میں تاسو باندے خپل حجت ندے تمام کرے دا تلت زرقام پا مخ کی نو اسے سزا ندر کو مدل نبیا پیغمبرانو تراشی وی با سورہ مائدہ کی ترشیویو یوما یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم یاد کاغا رد قیامت چلا پیغمبران راجم اکیم نو تپوس بتنو کی چتاسو مسئلہ اکرانو قومنو سووی قالو لا علم لنا پیغمبران ہوئی چی اللہ منگ بدا تاغا ہوائی چی سمرا پوری ہو ناغ بدا تاوائی اچی منگ دا دنیا نا رخصت شو نو بیا منگ نیو خبر انکا انتا علام الغیوب یا اللہ تا خبر چی رستو دی سکلی دی دا تا پوست دینا شیو دی عیسیٰ علیہ السلام نبا تا پوستو کی اس سوک ندی خلاص کن چه اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله تاویلو دی خلقتا چه زما او زما د مور عبادت کوي د قد وخدا یعنی او بل سوک نشتا تا تاویلو داس الله تخفت ده چه کله داس ویل هم گواہی تا ودا خلق ډیر لوی ظالمان خو عیسایان دي کنا چنن پټول دنیا باندې قابض دي دا تاسو به دي زورونه د پاره کې چې وس په تاسو پټولګي کنه خان تاسو دې عبادت کوو د عیسی او د مریم قال سبحانك بعض روایت کې راځي چې د عیسی علی السلام دار ویختنه وا د وینې ساس کې وشي تمره زور و پیراي چې الله زو او چر تدا سے خبره زما سردار لایق دی چې زما د شرک دعوت ورکوم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ما خو نور سن دی ویل خو چې تا ما تسویل یو انا عبد الله ربي و ربکم ما خو تدا خبره کړی و بخاری کی رازی نبی علیہ السلام وی زما له وم تپوسو شی چې ستاسو امت خو لا ډیر ناروا کړی دی نا تاو تویلیو کو نو فقلتو کما قال الاخ الصالحو زبا هم اقا جواب کو ما چه دمارور عیسیٰ علیہ السلام کلے وچه وکنتو علیم شہیدم ما دمتو فیهم یا اللہ زخو پدی باندی پوو ما لیدمی چکل پکی موجودو ما فلم ما توفیتنی کنتان تر رقیب علیم کل چتا واغستم بیا تنی گہبانی ما ته ایسلم نشته په حوض کوثر بولاړي او د کوثر او به ور کې خپل امتیان له आवाजونه بو توي چې حلمو حلمو الیام راشه راشه چې وبدر کم چې دا وبوس کینو بیا با ته کې نشه 50 زره کال ورځ د قیامت کې خلق برازي او بس کې په حدیث کې راځي چ ملائکه به یو واټه جمع راګي رکړي ګن خلق او واپس کوي به د حوض کوثر نه نبی له سلام ورته وی چې را پرې ده زما امت یان دي را پرې ده ملائکه به ورته وی چې محمد لا تدري ما احدثوا بعدک زه تنه پیجنې دا خو ارسيانو میلادیان دي دی خو ستا په دین کې داسې زونه جوړ کړیو ستا دین خو جانو لیدل سم او ټول دی ګډ وډ کړی دي دین دی دی ته میلادونه ته وی عرسونه ته وی ماتمونه ته وی سلوې اختیپا کړاله لا تدري ما احدثوا بعدک دا سیبان و دا شفاعت پتمی دا پیغمبر پاک دا مبارک خلین و تخیری و خیجی چه صحقن لهم صحقن لهم تبا دیشی و برباد دیشیم صحقن لمن غیر بعدیم اگه خلقا چه زمان دینی رست و زمان بدل کرده و لیسأل الصادقین عن صدقهم دا داغی در اشتیا و تپوس ده وعد للكافرین عذابا علیما او تیار کرده ده کافران دا پار عذاب دردناک سوکو چه چا توحید نده منلی چا دا پیغمبران و غرشتین مسئله نده منلی نلاغی دا پار جهنم تیار کرده ده اگر که اگه خوشحال ده چه مونگا عاشقان ده امونگو ای پیغمبر سر جسو رمی ندا دو رو سر دی چانشتا وی کن اللہ وی تا خود سنت خلاف کرده تا خود پیغمبر دعوت ندی قبول کرده نو سنگستا و سر رمی ندا پیغمبر سر خمی ندا ده چه داغ دعوت قبول که داغ دو سنت تابداریو که داغ پا سنت بانده پا المال و جان قربان که اتاسو پی خوراکو نکوه تاسو له الله جهنم تیار کړی دا شان د انبیایو ذکر کو د دې لپاره چې صورت کې وټول رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرتی نو دا ټول انبیایو د قصیو شانتی سیرت ده اخر دعوه.